9. Laptop Dell. Intel Core i5. Dysk SSD 256 giga. Za 2299. Suszarka do włosów Philips. Za 39,99. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Filip Jarek. Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą już głosować w wyborach. Policja ostrzega przed oszustami, którzy wynajmują tak zwane wirtualne pensjonaty. Historyczny wyczyn kenijskiego biegacza jako pierwszy na świecie przebiegł trasę maratonu w czasie krótszym niż 2 godziny. Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą już głosować w wyborach do Sejmu i Senatu. Z powodu różnicy czasu głosowanie za oceanem odbywa się wcześniej niż w kraju. Na terytorium USA do głosowania zarejestrowało się ponad 30 tysięcy polskich obywateli, a o szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O 7 rano czasu lokalnego, czyli o 13 czasu polskiego, otwarto lokale wyborcze od Florydy przez Waszyngton i Nowy Jork po Connecticut i Massachusetts. Głosowanie na terytorium Stanów Zjednoczonych zakończy się o 6 rano czasu polskiego, gdy zamknięte zostaną lokale wyborcze w zachodnich stanach Kalifornia i Waszyngton. Łącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych powołano rekordową liczbę 48 komisji wyborczych. To o 16 więcej niż w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Spośród 32 tysięcy zarejestrowanych do głosowania najwięcej stanowią mieszkańcy Chicago i Nowego Jorku. Komisje wyborcze otwarto jednak również w mniejszych skupiskach Polonii, takich jak Central Falls w Rhode Island czy Pittsburgh w Pensylwanii. Nie wiadomo, jak wielu mieszkających w USA Polaków jest uprawnionych do głosowania. Choć 9 milionów Amerykanów przyznaje się do polskich korzeni, tylko niewiele ponad 400 tysięcy mówi w domu po polsku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jeszcze dodajmy, że jutro głosowanie w Polsce zacznie się o 7 i potrwa do 21. Zakopiańska policja zajmuje się sprawą oszukanych metodą na tzw. wirtualne pensjonaty. Do komendy zgłosiły się 2 osoby, które za pośrednictwem popularnego zagranicznego portalu wynajęły na Sylwestra domki. Jak się okazało, oferty zamieścili oszuści. Mechanizm jest zawsze taki sam. Wynajmujący kuszą wysokim standardem, atrakcyjnym widokiem z okna i promocyjną ceną. Zdjęcia, które mają ilustrować ofertę, to najczęściej rzeczywiście istniejące obiekty, przy czym wykorzystane bez wiedzy i zgody ich właścicieli. Osoby, które oszukano w Zakopanem, najpierw wpłaciły zaliczkę, zaraz po tym kontakt z wynajmującym się urwał. Szansa na to, że odzyskają swoje pieniądze, jest niewielka. Wykrywalność tego typu oszustów jest utrudniona, ponieważ informacje są na zagranicznych serwerach, a konta założone na tak zwanych słupów, czyli osoby w trudnej sytuacji, które użyczają przestępcom swojej tożsamości. Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, Radio Kraków. Policja radziłby w takiej sytuacji zachować całą dokumentację związaną z transakcją. Przed wpłaceniem pieniędzy warto poprosić o wystawienie faktury lub rachunku za wpłaconą zaliczkę. Teraz w tym serwisie nie lada wyczyn kenijskiego biegacza Eliud Kipchoge we Wiedniu jako pierwszy na świecie przebiegł trasę maratonu w czasie krótszym niż 2 godziny. Eliud Kipchoge! Whoa! Eliud Kipchoge przebiegł 42 km i 195 metrów w godzinę, 59 minut i 40 sekund. Tym samym po raz pierwszy złamana została dotychczas nieprzekraczalna granica 2 godzin. Kipchoge miał do dyspozycji łącznie 41 pacemakerów, podzielonych na 7-osobowe ekipy, które zmieniały się co kilkanaście minut. Bardzo ważne było zachowanie odpowiedniego szyku. Przed Kenijczykiem biegło 5 zawodników, a 2 za nim. Mieli też wsparcie samochodu, który laserem wyznaczał im trasę biegu. Rekord 34-letniego biegacza nie zostanie jednak uznany za oficjalny z kilku powodów. Między innymi ze względu na rotację pacemakerów, czy też podawanie biegaczowi napojów w dowolnym momencie przez człowieka na rowerze. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Katowicki Klub Wysokogórski obchodzi 70-lecie istnienia. Historia klubu to historia polskiego himalaizmu. Należeli do niego m.in. Jerzy Kukuczka, Artur Heiser i Rafał Hołda. Jak zaznacza himalaista i były prezes klubu Janusz Majer, kiedyś rola klubów górskich była znacznie większa. Natomiast dziś wiele wspinających się osób nie należy do żadnego z nich. Tworzyliśmy jedną wielką rodzinę. Myśmy razem malowali te kominy, razem jeździliśmy w skałki. Codziennie żeśmy się spotykali w klubie, gdzie planowaliśmy kolejne wyjazdy, kolejne wyprawy. Mieliśmy paszporty, mogliśmy wyjeżdżać w świat, mogliśmy poznawać inne kultury i to chyba przyciągało też tych ludzi, którzy coś chcieli dokonać w życiu. Z okazji jubileuszu dziś zaplanowano prelekcje poświęcone tematyce górskiej. Odbędą się one po południu w siedzibie klubu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bad Dance w wykonaniu zespołu Slater Kinney, a my raz po... Co się dzieje? A my rozpoczynamy, może to będzie lepsze słowo, my rozpoczynamy tradycyjnie drugą godzinę od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska jest już przy telefonie, a zatem startujemy. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Bydgoszczy i już 16 października zaczyna się tam FONOMO Music and Film Festival. I jak w nazwie, najważniejsze są tu koncerty i filmy, ale nie zabraknie też działań artystycznych, warsztatów i spotkań. To już 8 edycja FONOMO, a my opowiadamy. FONOMO jest to festiwal, gdzie są filmy i muzyka, ale generalnie staramy się skupić na punktach, gdzie te dziedziny się w jakiś szczególny sposób ze sobą krzyżują i tym miejscom się przyglądamy. Festiwal FONOMO jest dosyć małą imprezą i my możemy pozwolić sobie na to, żeby bardzo skrupulatnie sobie wybrać każdy punkt programu. Tu nie ma tak naprawdę przypadkowych rzeczy i drugorzędnych. Mówi Artur Maćkowiak. Ale może w takim szybkim skrócie przelecę przez chociaż koncerty, czyli Bilk, Belief Defect, King Nidas Sound, The Back, Inner City Ensemble w towarzystwie Lucasa Gutierreza, czyli mistrza argentyńskiej psychodelicznej wizualizacji tworzonych na żywo. A o tyle ten koncert Inner City szczególny, bo to będzie premiera czwartego albumu tego zespołu. Filmy są i dokumentalne, i fabularne. Chciałbym wskazać szczególnie dwa filmy, na które najbardziej czekam w tym roku, czyli Dzieci Umarłych według powieści Alfredy Jelinek i We Are Little Zombies. Japoński film o przygodach dzieci, które założyły zespół muzyczny, ale wbrew pozorom nie jest to film dla dzieci. FONOMO Music and Film Festival po raz 8 w Bydgoszczy. To od 16 do 19 października. A więcej o programie poczytamy na www.wetmusic.pl. Z Bydgoszczy przeskakujemy do Kielc, by przyjrzeć się pracy polskich projektantek. To na wystawie Dziewczyny na warsztat, którą od wczoraj możemy oglądać w Instytucie Designu. Wraz z drugą kuratorką wystawy, Aleksandrą Banaś, zaprosiłyśmy do ekspozycji Dziewczyny na warsztat polskie projektantki oraz kuratorki, animatorki kultury związane z designem, aby zaprezentowały swoje projekty w przestrzeni galerii głównej Instytutu Designu. Wystawa opiera się o wywiady przeprowadzone z dziewczynami, które przybliżą zaplecze ich marek, pokażą jak pracują. Dziewczyny opowiadają nam o swoich mocnych stronach, odsłaniają to, jak wygląda ich codzienna praca. Dlatego mamy nadzieję, że to będzie świetne podsumowanie tych ostatnich 30 lat w projektowaniu, bo wystawa powstała z okazji 30-lecia wolnego rynku w Polsce. Mówi Joanna Kurkiewicz. Wystawa została podzielona na 4 działy tematyczne ze względu na projekty dziewczyn. Będą do obejrzenia projekty ceramiczek, również Agnieszki Bar, która projektuje szkło. Kolejny dział na wystawie to meble i akcesoria, gdzie będzie można zobaczyć na przykład projekty mebli Mai Ganszyniec. Mamy też w tym dziale przedmioty wyplatane ze słomy, które powstają dzięki pracy Stowarzyszenia Sarchenta. Kolejny dział na wystawie to tkanina i ubiór. Tam nawiązujemy do tradycji Polskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i wzorów na tkaninie, które były projektowane w PRL-u. A wystawa Dziewczyny na warsztat to okazja, by zapoznać się z warsztatem pracy polskich projektantek. Tę wystawę możemy oglądać aż do 26 stycznia. Gdzie? W Instytucie Designu w Kielcach. A na koniec Opolski Festiwal Fotografii i zaproszenie na wystawy, spotkania czy warsztaty. Tegoroczna 9. edycja odbywa się pod hasłem Czas utrwalony, a my opowiadamy. W ogóle festiwal jest miejscem spotkań dla fotografów, wymyślonych przez fotografów. Chcemy, żeby do nas przyjeżdżali fotografowie, spotykali się. Jednocześnie efektem tego takim ubocznym są wystawy. Wystawy, które może są najważniejsze dla widza, żeby można było zobaczyć, co aktualnie dzieje się w dokumencie polskiej fotografii prasowej, której jest tak mało w tej chwili na co dzień, bo prasy po prostu jest coraz mniej. Mówi Sławuj Dubiel z Fundacji 2.8. W tym roku przede wszystkim skupiliśmy się na wystawie Krzysztofa Millera, która została przygotowana przez Dom Spotkań z Historią. I Krzysztof dla nas jest bardzo ważny, bo zawsze był tu serdecznie witany i on chętnie do nas przyjeżdżał. Czuliśmy się w obowiązku, żeby do Krzysztofa jeszcze raz wrócić. I to wystawa, kiedy Krzysztof zaczynał fotografować. Rok 89, ważny rok dla Europy, dla Polski. Będzie można zobaczyć właśnie tylko ten jeden rok zdjęcia Krzysztofa. To naprawdę myślę, że będzie bardzo atrakcyjna propozycja. Ale oprócz tego mamy Huberta Humkę, Adama Tuchlińskiego, Krzysztofa Gołucha, Tytusa Grodzickiego. Zaczyna się robić taka historia, gdzie fotografowie bardzo chętnie nas przyjeżdżają, pokazując swoje różnego rodzaju projekty, które nie mają okazji zejść w prasie kolorowej. Oprócz tego wszystkiego to także spotkania z książkami, bo ta książka ma charakter taki artystyczny. Fotografowie w niej opowiadają historię, prezentują siebie, prezentują stosunek do świata. W wydarzeniach możemy uczestniczyć do końca miesiąca, a nawet jeden tydzień dłużej, ale wybiegamy też w grudzień, bo w grudniu jest moment taki charakterystyczny dla Opolań, bo 9 grudnia są setne urodziny znanego fotografa Adama Śmietańskiego i my będziemy te urodziny hucznie świętować. I tak możemy zaplanować czas z Opolskim Festiwalem Fotografii aż do grudnia. Szczegóły znajdziemy na www.offoto.pl. Ręka w górę, kto potrafi i kto lubi przede wszystkim tak planować sobie życie do przodu. No mi to średnio wychodzi, ale wiem na pewno, że nadchodzący tydzień to tydzień z odsłoną drugą najnowszej płyty zespołu Falls i bardzo się na to cieszę. White Onions. White Onions z pierwszej części albumu Everything Not Saved Will Be Lost. To, czego nie ocalimy, zostanie zagubione. Druga część nadchodzi 18 października, ale trzymając się tego tytułu i trzymając się w ogóle tej refleksji, na szczęście tak jest, że są ludzie, którzy zachowują, ocalają, zapisują i przechowują przez lata różne skarby, które potem pozwalają ludziom z kolejnych pokoleń budować opowieści, na przykład takie jak ta, o której teraz Jan Niebudek rozmawia z, może nie będę zdradzała z kim, w każdym razie oto pierwsza z naszych dwóch w tej godzinie propozycji literackich. 8 lat temu była obsypana nagrodami książka, jeszcze wcześniej Rise of Fieber. Za kilka dni w księgarniach znakomity Stramer. Mikołaj Łoziński opowiada nam dziś o swojej nowej powieści pod takim właśnie tytułem, w której pierwszą połowę XX wieku opisał za pomocą losów jednej rodziny polskich Żydów, być może reprezentującej tych, którzy zginęli wraz ze swoimi historiami. Mamy tu kwestie tożsamości, mamy tu dorastanie, asymilację, kapitalizm, komunizm i lata płynące nieubłaganie w kierunku jednej z największych katastrof ludzkości. A zaczyna się wszystko na nowojorskim nabrzeżu, kiedy Nathan Stramer, ojciec rodziny, podejmuje decyzję, by opuścić brata, z którym wcześniej wyjechał do Ameryki, i wrócić do rodziny w Tarnowie. Jak pierwszy raz właśnie przyjechałem do Tarnowa, to zachwyciłem się tym miastem, jego atmosferą, architekturą, no i wszystko tam jest takie galicyjskie, takie solidne. Widać, że poczta wygląda jak poczta, szkoła wygląda jak szkoła. Mówi Mikołaj Łoziński. Samą książkę pisałem, no prawie 8 lat zajęło mi napisanie. Gdzieś 2 lata spędziłem w różnych archiwach w Warszawie, do Krakowa wiele razy, do Tarnowa, do Paryża. Ja tylko wtrącę, że twoja poprzednia książka, zatytułowana książka, książka, którą wszyscy się zachwycaliśmy, to była historia, no, twojej rodziny jakoś, czy inspirowana przynajmniej. To była fikcja inspirowana historią rodzinną. Tutaj gdzieś poniekąd też troszkę tak jest, ponieważ rodzina mojego dziadka od syna ojca pochodziła właśnie z Tarnowa. Moja praca przypominała trochę pracę detektywa, ponieważ prócz tych archiwów wyjeżdżenia też szukałem świadków wydarzeń sprzed ponad 80 lat i zdarzało się, że już znajdowałem kogoś takiego, a on w ostatniej chwili zapominał, co chciał mi powiedzieć. Albo na przykład byłem z kimś mówiony i nie przychodził na spotkanie, znikał, a kilka dni później znajdowałem nekrolog w gazecie. Bardzo się bałem, że nie będę umiał opisać w Stramerze w sposób prawdziwy, wiarygodny różnych radykałów młodych, czy komunistycznych, czy faszystowskich, czy antysemitów. No ale tutaj rzeczywistość przyszła mi z pomocą. I przez te ostatnie 8 lat świat bardzo się zmienił i dzisiaj już nikogo nie dziwi. Nie dziwią nacjonaliści, którzy maszerują w centrum miasta. Opowiadasz to poprzez losy rodziny, rodziny Stramerów. Jest tak. Nathan, jest Rywka. I 6 dzieci, kot i pies, wszyscy żyją w jednym małym mieszkanku, pokój z kuchnią. Bo wydaje mi się, że to jest tak właśnie książka o bliskości, o miłości rodzinnej, o związkach między rodzicami, dziećmi, związkach między rodzeństwem, ale też o szukaniu dla siebie właściwego miejsca w trudnych, ciekawych czasach. Czasach, które ukształtował przecież nie tylko moich bohaterów, a też już po napisaniu zdałem sobie sprawę, że to też jest powieść o tym, że jesteśmy mądrzejsi od poprzednich pokoleń tylko o tyle, że wiemy, co się z nimi stało. A oni tego nie wiedzieli, oni nie znali swojej przyszłości, tak jak i my dzisiaj nie znamy naszej. I też wydaje mi się, że to jest w porównaniu do moich poprzednich książek, do Reise Fieber czy do książki, to jest powieść, która mówi o najtrudniejszych czasach, właśnie początku XX wieku aż do II wojny światowej, ale wydaje mi się, że jest mimo to w porównaniu do moich poprzednich książek najcieplejsza, najweselsza, najjaśniejsza. Próbowałem ją trochę pisać tak jak moją poprzednią powieść, książka, czyli bardzo minimalistycznie, jak najmniej bohaterów, jak najkrótsze zdania, jak najkrótsze rozdziały, to zupełnie nie szło. Potem próbowałem trochę tak jak mój debiut Reise Fieber, troszkę dłuższe zdania, trochę bardziej psychologicznie, trochę, ale też tak minimalistycznie. Też to trwało miesiącami, miałem kilka takich fal startów i udało się, właściwie ruszyło dopiero kiedy zacząłem pisać długie zdania, wprowadzać dużo postaci, nie tylko pierwsza, ale też drugo i trzecioplanowych. I właściwie zaczął mi w momencie, kiedy złamałem wszystkie swoje zasady, jeśli chodzi o pisanie, i to mi bardzo pomogło. Wpuściłeś życie po prostu w to, jakieś jeszcze inne, jakieś nowe energie się pojawiły, których... A tak, jakoś intuicyjnie zostawiłem te wszystkie swoje zasady, tak jak wydawało mi się, że powinienem pisać, czy tak jak lubię, jak się pisze, i poszedłem za samą historią. No to prawda, rzeczywiście, bo to jest sporo takiego chłopackiego przekomarzania się, jak jest rodzeństwo i bracia są, no to są też i żarty, to jest też życie na ulicy, to jest podwórko, później gdzieś pojawia się kawiarnia, podrywanie dziewczyn, no ale w tym dawaniu życia jest coś niezwykle wzruszającego, bo losy takie jak tej rodziny, rodziny Stramerów, możemy czasami tylko sobie wyobrażać, patrząc na przykład na rozbite macewy gdzieś na cmentarzu żydowskim, albo nie tylko żydowskim, przecież można również czysto polskie, cudzysłów, rodziny dokładnie w ten sam sposób sobie wyobrazić, których losy zostały wymazane. Przecież takich rodzin pewnie jest sporo. Tak, no może czytając tę książkę ktoś pomyśli sobie, czy brakuje mu takich ludzi dzisiaj, a może właśnie nie brakuje. Tak, ale bardzo Ci dziękuję za tę książkę. Mikołaj Łoziński, autor poruszającej i myślę, że nawiązującej tu też ważne do wielkich powieści, powieści zatytułowanej Stramer, był dziś z nami. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jan Niebudak i nasza pierwsza z dwóch, jak powiedziałam, w tej godzinie propozycji książkowych. Janek w ogóle jeszcze powróci, bo przecież wiem, w pierwszej godzinie nie przejrzeliśmy wydarzeń teatralnych. Zrobimy to w tej godzinie, obiecuję. Love Yourself, Sufjan Stevens, piosenka, która ma bardzo długą historię. Można znaleźć jej demo zarejestrowane w roku 1996 przez artystę. Ta wersja z XXI wieku ukazała się na specjalnym singlu, z którego dochód przeznaczony był na wspieranie organizacji walczących o to, aby wszyscy ludzie traktowani byli tak samo. A teraz w końcu pora na bohatera, który zdobi dzisiaj nasz artykuł na stronie polskieradio.pl/trójka. Miles Davis w pięknym ujęciu widoczny jest na naszej stronie. To bohater opowieści Michała Margańskiego. Początek naszego spotkania wyznaczy archiwalny take z myślami Milesa Davisa. W dokumencie filmowym, o którym dziś opowiemy, wypowiedź towarzyszy zdjęciu przedstawiającym Milesa w podróży w małym, luksusowym odrzutowcu. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Life. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Bert of the Cool. Przez lata tytuł kompilacji i cezura w muzyce jazzowej. Od niedawna także tytuł dokumentu prezentowanego w kilkudziesięciu małych kinach. Living is an adventure and a challenge. Tą wypowiedzią reklamowany jest dokument, który w październiku można zobaczyć w wielu polskich miastach. Reżyserem filmu jest Stanley Nielsen, producent, scenarzysta, laureat wielu nagród, dokumentalista życia Afroamerykanów w Ameryce. Bardzo dobrze się stało, że to on podjął się zadania nakręcenia właściwie kompletnego dokumentu o życiu i twórczości Milesa Davisa. Arek Jaskulski, musician. W podtytule tego filmu znajdziemy dopisek You Don't Know Miles, co sugeruje jednoznacznie, że nawet znawcy i miłośnicy twórczości Milesa oraz biegle posługujący się faktami z jego życia mogą być nieźle zaskoczeni podczas seansu tego filmu. Nielsen wyciągnął sporo archiwalnych materiałów w postaci nagrań filmowych i wypowiedzi Milesa. Music has always been like a curse with me. Wszystko to zobaczymy na ekranie. Skąd te archiwalia? To oczywiście tajemnica reżysera i jego dogłębnego podejścia do tematu. Natomiast faktycznie mogę zapewnić nawet znawców twórczości Milesa, że będą wychodzili zaskoczeni z tego seansu. Jakie cezury ma ten dokument? Od samego momentu, kiedy Miles zajmował się bebopem i nagrywał płytę Birth of the Cult. Płyta Birth of the Cool to jest właściwie składanka jego 10 lat twórczości, ale tak naprawdę jest początkiem czegoś, co nazywa się potem Cool Jazz, co jednoznacznie jest identyfikowalne z Milesem. Miles w tym filmie jest odkrywany przez Nielsena w dwojaki sposób. Po pierwsze, w taki, jak znają go wszyscy, czyli geniusza, który na drodze swojej twórczości wyznaczył nowe przełomy w jazzie, ale także odkrywa karty z jego życia osobistego i pokazuje trud jego walki na wielu polach, czy to muzycznych z weną twórczą, czy w walce o to, żeby wrócić do muzyki po latach przerwy, kiedy odłożył trąbkę na półkę, ale także o walce z uzależnieniem, o tym, o czym wszyscy wiemy i tego, w jaki sposób borykał się z tym, wychodził i niestety wracał, ale jego miłość do muzyki zawsze zwyciężała i pokonywała te słabości. Miłość do muzyki, boksu i kobiet. Czy jesteśmy świadkami powstawania któregoś z albumów Davisa? Jest bardzo dużo wspomnień na temat Kind of Blue, Birth of the Cool. Jest mowa o albumie, do którego Miles narysował sobie okładkę do swojej płyty. W filmie jest dość spora część materiału dotyczącego twórczości Milesa na płótnie. Wtedy, kiedy faktycznie czuł się wypalony tym, co stworzył w muzyce i szukał nowych dróg ujścia swojej kreatywności. I to, co ciekawe, o ile Miles Davis istnieje w świadomości miłośników muzyki jako ikona jazzu, to zastanawiam się, czy niektórzy z widzów po seansie tego filmu będą na przykład identyfikować Milesa jako człowieka, który również miał coś do powiedzenia w pracach artystycznych, grafikach i w malarstwie. Być może to nas dopiero czeka, ale inspirowany Picassem, Kandinskim czy folkową twórczością afrykańską, tworzył naprawdę wartościowe prace i myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy za chwilę się okaże, że Miles Davis był również ikoną malarstwa. Pożyjemy, zobaczymy. Wiem, że już za życia były mocno wyceniane te prace. Bird of the Cool jest prezentowany w ramach dosyć interesująco zakrojonego przedsięwzięcia. Rzeczywiście wpadliśmy na pomysł już dawno, żeby pokazywać dokumenty o ikonach jazzu. Agnieszka Holwek, Fundacja Eurojazz. Film o Milesie Davisie jest naszym trzecim filmem, który pokazujemy. Zaczęliśmy w maju od filmu o wytwórni Blue Note Records. 23 września zrobiliśmy urodziny Johna Coltrane'a i pokazaliśmy Chasing Train, historia Johna Coltrane'a. 15 kin w tym samym dniu pokazało ten film. Film o Milesie Davisie jest kolejnym i to nie jest koniec. W listopadzie będziemy mieć premierę, pokażemy dokument o Arecie Franklin, Amazing Grace. Birth of the Cool. Dokument Stanleya Nielsena będzie można zobaczyć w Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie, Gliwicach, Wrocławiu, Koszalinie, Bytomiu, Żywcu i Łodzi. Szczegóły na stronie jazzpress.pl i Facebooku JazzPress. Są także zaproponowane projekcje w kinie Muranów już jutro o 20.30. Stacji Falenica to też propozycja jutrzejsza o 20.45. I tam zresztą także ten film we wtorek. Dodaję te trzy projekcje, ponieważ akurat na nie mam bilety do rozdania. Gdyby ktoś chciał zobaczyć ten dokument o Davisie jutro w kinie Muranów albo w Stacji Falenica lub we wtorek w Stacji Falenica, to proszę napisać zaznaczając o które miejsce chodzi na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Jakoś tak nas ten Miles teraz teleportował, czy przeniósł do innego, lepszego świata. Miles Davis w opowieści Michała Margańskiego, także w opowieści filmowej, więcej na stronie polskieradio.pl/trójka. Co się odwlecze, to nie uciecze, przynajmniej w tym programie. Jan Niebudek i tym razem przenosimy się do teatru. Przed nami już dziś w Teatrze Powszechnym w Warszawie zapewne najważniejsza premiera sezonu. Capri – Wyspa Uciekinierów to najnowszy spektakl Krystiana Lupy, powstały m.in. w oparciu o teksty Curcia Malapartego, byłego faszysty, pisarza, który współtworzył, dał się uwieść totalitaryzmowi, ale także na tekście Księga San Michele Alexa Muntego. O Capri Krystian Lupa mówi jako o azylu dla marzycieli, jako o obronie przed opresją, miejscu dla artystów, jak Godard, który w domu Malapartego kręcił pogardę z Brigitte Bardot w roli głównej, czy Karl Lagerfeld. Premierze towarzyszą wielkie oczekiwania, podbite jeszcze przez czerwcowe pokazy pracy w procesie tego spektaklu, które zebrały bardzo dobre recenzje. Gra na scenie bardzo liczny zespół. Ewa Skibińska, Piotr Skiba, Halina Rasiakówna, między innymi, do tego Lupa po raz pierwszy pracuje na scenie Teatru Powszechnego. Premiera spektaklu Capri – Wyspa Uciekinierów dziś. A tymczasem w Bazylei w Szwajcarii od ubiegłej soboty trwa festiwal Culturescapes, który miałem przyjemność odwiedzić. To największa prezentacja kultury polskiej w Szwajcarii w historii. Pokazano tam już, jeśli chodzi o teatr, Wyjeżdżamy z Nowego Teatru w Warszawie. Można było też zobaczyć zespół Marty Górnickiej w spektaklu Hymn do Miłości. W galerii Kunsthalle z kolei trwa wciąż rezydencja Aleksa Baczyńskiego-Jenkinsa. Choreograf, jeden z najzdolniejszych młodego pokolenia, pokazuje tam swoje kolejne prace, kilkugodzinne performansy, które do tego stopnia angażują widzów, że wielu nie tylko zostaje w sali przez cały czas ich trwania, ale też wraca w kolejnych dniach. Za kilka dni z kolei Michał Borczuch zaprezentuje Księcia Niezłomnego. Co zobaczy publiczność? To jeszcze zagadka, prace trwają. Tak Michał Borczuch mówił mi o tej pracy kilka dni temu. W zasadzie bardzo szybko się okazało, że robimy coś, że pracujemy nad tekstem, który jest nieznany, który jest jakby, odkrywamy Szwajcarom i Niemcom. To chyba ciekawy punkt wyjścia. Się ujawnił nagle? No, ciekawy, bo nie ma jakiegoś takiego chyba, wiesz, no, jakiegoś takiego obciążenia tym, jak to się powinno grać, jak to się powinno robić. No już przechodzę teraz do aktorów, jak aktorzy ten tekst odbierają, bo my mamy zespół złożony z aktorów niemieckich. Jest jedna aktorka etatowa tego teatru, reszta aktorów została dokompletowana do tej produkcji i mamy dwóch aktorów z Polski, Dominikę Biernat i Janka Drawnela. Weszliśmy oczywiście też w temat Grotowskiego i tej słynnej inscenizacji Księcia Niezłomnego. Z niektórych elementów tutaj jakby korzystamy, to znaczy gdzieś ten spektakl, który robimy, nie jest spektaklem o Grotowskim, o inscenizacji Grotowskiego w Polsce, nie jest spektaklem też o Polsce, pomimo tego, że jakby tutaj właśnie jesteśmy teraz na otwarciu Culture Escape Poland, bo ten spektakl też jakby w ramach tego festiwalu będzie pokazywany. Przede wszystkim cały ten jakiś bazylejski projekt, no on jednak jakby oscyluje przede wszystkim w takim obszarze, wiesz, jakby komunikacji językowej, komunikacji werbalnej, możliwości komunikacji, niemożliwości komunikacji, wiesz, pewnych barier, które powstają też w ogóle jakby w takim polu kulturowym. Co oczywiście z tym tekstem, wiesz, jakoś zaczyna bardzo ciekawie korespondować, no kiedy weźmiemy pod uwagę to, że wyrzucając z tego tekstu Calderona Boga jako jakiś taki absolut i coś, co jest jakby jakąś taki niepodważalny absolut, można powiedzieć, że wtedy zostają jakby zupełnie inne opowieści, bo zostają opowieści o Morzu Śródziemnym, to znaczy opowieści o tym, jak Europejczycy przedzierają się do Afryki, żeby rozpocząć pewien kulturowy i terytorialny podbój. Czyli jest to też jakby opowieść o takich europejskich rozbitkach w Afryce. No a więc coś, co jakby w czasach, w jakich jesteśmy, jest pewną fantazją na temat jakiejś takiej zupełnie odwrotnej drogi, czyli jakiegoś takiego odwrotnego doświadczenia, z którym każdy z nas przynajmniej na jakimś takim poziomie jakby medialnym czy informacyjnym obcuje. Premiera Księcia Niezłomnego w reżyserii Michała Borczucha z dramaturgią Tomka Śpiewaka w Teatrze Basel za tydzień. To Jan Niebudek i przegląd wydarzeń teatralnych, a teraz na antenie Velvet Negroni. I find some food, yeah. For evermore, that's my gratitude, yeah. My gratitude, yeah. You can have it too, three sides on both, yeah. 6 points each side, never win, I roll, yeah. White pine cones smash at the casino, yeah. White pine cones crush everywhere I go, yeah. I lost the feeling for losing now. The worst that I know, worst that I know, oh, my wounds still healing from dying inside. Furthest I'll go, oh, stand in line till the lines are full, yeah. Two, hold it down when I find some food, yeah. Four, evermore, that's my gratitude, yeah. My gratitude, yeah. You can have it too, yeah. Velvet Negroni. Warto sprawdzić tego artystę i inne utwory, zwłaszcza jeżeli komuś ten utwór zatytułowany One One przypadł do gustu. To za chwilę w finale naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury poczytamy. Dzisiaj gościem Mateusza Matyszkowicza jest bardzo nam bliski artysta. Artysta wielu dziedzin, tak to ogólnie nazwę. Wcześniej jednak chciałam zaprosić na nasze spotkanie za tydzień po 13 i bardzo podziękować w imieniu swoim, Agnieszki Obszańskiej, Jana Niebudka, Michała Margańskiego. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a teraz już na antenie Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W Pińsku jest rok 39, jeszcze przed jej urodzeniem, na Grochowie środek lat 80. W Kijowie czas się w ogóle sfilcował, ci, którzy nie mogli się znać, bo za wcześnie umarli albo za późno się urodzili, mają ze sobą sprawy. To wyimek z nowej książki Pawła Sołtysa, Nieradość. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak w mikrotykach pańskiej poprzedniej książce, nagrodzonej wielokrotnie, w tym nagrodą Marka Nowakowskiego, toczy pan jakąś walkę języka z czasem i próbuje tego człowieka w czasie zmieścić, ale od czasu mikrotyków on się jeszcze nie zmieścił. Tak, ja w tej książce, może nawet jeszcze bardziej niż w mikrotykach, trochę się z tym czasem spieram, podglądam go, jak on się dziwacznie zachowuje i wcale nie tak, jak chcieliby tego fizycy. I ten czas robi różne sztuczki, różne figle. Czasem one są zabawne, a czasem trochę przerażające. Tak od strony formalnej, bo są różne sposoby radzenia sobie pisarza z czasem. No te strategie są właśnie różne. Marek Nowakowski miał po pierwsze genialny słuch, ale z drugiej strony on przecież z tych zasłyszeń konstruował coś, co było jemu potrzebne. To nie był tylko zapis taki, prawda? To nie były reportaże, tylko proza artystyczna. Ja mam wrażenie, że w tej książce ten mój język jest troszkę bardziej skomplikowany właśnie. W mikrotykach było trochę takiego, powiedziałbym, języka ulicy. Tutaj jest trochę mniej, ale to wynika z tego też, że ci narratorzy, czy narratorki czasem, są trochę inni. W mikrotykach to byli przeważnie ludzie w moim wieku, gdzieś niekoniecznie wykształceni. Tutaj jest różnie. Tutaj przede wszystkim jest dużo starszych osób, które trochę inaczej mówią, trochę inaczej myślą niż na przykład moje pokolenie. Mm-hmm. A z drugiej strony jest tam sporo dziwaczek i dziwaków, czyli ludzi, którzy mają różne obsesje, na przykład historyczne. W związku z tym ten ich język też musi być trochę inny. No, z drugiej strony mi się wydaje, że właśnie Grażyna, bo to z opowieści o Grażynie był ten wyimek, którym rozpoczęliśmy rozmowę, trochę mówi o wszystkich pańskich bohaterach. Znaczy, o bohaterze zbyt małym, by być dostrzeżonym, to dopiero pan swoim okiem i swoim piórem próbuje z jakiegoś niebytu, czy z jakiejś niewidzialności tego bohatera wydobyć, bo ma ku niemu jakąś czułość. Który z bohaterów tych pańskich opowieści jest panu najbliższy? To jest niesprawiedliwe pytanie, bo nie umiem chyba na nie odpowiedzieć. Pytanie, które dziecko pan kocha najbardziej. Tak, to jest trochę tak, że oczywiście kiedy się pisze dane opowiadanie, czy część opowiadania, to wtedy ja się staram tę empatię, czy emocje położyć na narratorze, czy bohaterce, czy bohaterze, którym się aktualnie zajmuję. Ta Grażyna jest mi bliska, ona zresztą tu się pojawia w tej książce, tak nie wiem, czy to jest do końca czytelne, z dwóch stron, to znaczy z jednej strony jest to pisana przez kogoś z zewnątrz, a później w późniejszym opowiadaniu ona sama opowiada sobie w głowie historię, jest sparaliżowana, tam ma, nie może jej powiedzieć na głos, więc sobie opowiada w głowie historię. I ta bohaterka jest mi bliska również właśnie dlatego, że ona przez jakieś tam nieszczęście już się nie może kontaktować ze światem tak, jakby chciała. I ten język, wspomnienia, to właściwie jest wszystko, co jej zostało. I w ogóle próba zapisania tego, to było bardzo trudne dla mnie. I nie wiem, czy to się udało, ale bardzo dużo pracy temu poświęciłem. Mówi pan też o tej drodze pomiędzy mikrotykami a nieradością, czy też bardziej konfrontacją nawet tych dwóch książek. Nieradość jako taka konfrontacja człowieka o wiele młodszego z pokoleniem starszym i próbą uchwycenia świata, który przemija, czy my do naszej tożsamości potrzebujemy tego świata, który już przemija i w wielu tych wypadkach już takiego świata nie będzie, już nie będzie takiego Grochowa. Tak, już nie ma właściwie. To jest oczywiście pewnie w jakimś sensie sprawa indywidualna, to znaczy są ludzie, którzy jakoś nie potrzebują takiego zakorzenienia. No ja do nich nie należę i dlatego pewnie napisałem tę książkę, to znaczy ja się wychowałem na opowieściach starszych ludzi z rodziny, ale też niekoniecznie. I właściwie jeśli czegoś się nauczyłem o opowiadaniu, to od nich. Oczywiście też od pisarzy tam i od całej kultury, ale w dużej mierze to jest jakaś taka tradycja oralna, która zamiera i to mnie smuci. To znaczy to, że siada dziadek z wnuczkiem i ten dziadek mu opowiada jakąś historię. Często historię, którą jemu opowiedział jego dziadek na przykład albo ojciec. I wtedy nagle się okazuje, że ten młody człowiek może się znaleźć powiedzmy w roku 1890 i nie potrzebuje do tego filmu za 100 milionów dolarów, tylko człowieka, który chce mu coś opowiedzieć empatycznego. Nie mówiąc o tym, że oczywiście sztuka jest, czy literatura jest potrzebna, ale chyba ona nie zastąpi takich opowieści, a ich jest coraz mniej. To znaczy, no, żyjemy w tej kulturze obrazkowej i ja sam pamiętam, że też już miałem taki moment znużenia, że interesowała mnie współczesność i to, co się teraz dzieje, koledzy, koleżanki, a niekoniecznie to, co tam dziadek, czy jacyś przyjaciele dziadka, czy babci chcą mi opowiedzieć. I prawdę mówiąc, niczego bardziej w życiu nie żałuję niż tego, że ileś tych opowieści przepuściłem, goniąc za jakimiś rzeczami, które oczywiście się zdewaluowały. Ale jako raper też pan opowiada, czy czasem następuje jakieś pomieszanie Pawła Sołtysa, pisarza z Pablem Pawo występującym na scenie? Ja myślę, że mi to w ogóle jest trudno rozdzielić, bo to jednak jest jedna osoba, jeden mózg. Oczywiście inne techniki trochę się stosuje do opowiadania. Co innego jest napisać piosenkę, kiedy ma się, no, powiedzmy, te 4 minuty tak naprawdę do wykorzystania. Natomiast to się oczywiście przydaje, żeby operować skrótem, pewną jakąś symboliką, co ja bez wątpienia też wykorzystuję w swojej prozie, w swoich opowiadaniach. Mikrotyki wywołały spory ferment. Jestem pewny, że z nieradością będzie tak samo. Paweł Sołtys, autor Nieradości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Jestem ledwo żywy lis, mam rudą kurtkę i buty brudne całkiem. Nie wiem jak z wczoraj dostałem się do dziś. Lecą na mnie obrazy hurmem, wytarł mi się spryt, wyrwał mi się jęk, kiedy słońce różem obudziło mnie. Chciałbym już wrócić, jeśli wpuścisz mnie. Zatrzeć ślad ogonem w ciszy, schować się, tramwaj, metro, tramwaj, tramwaj. Bloki, ludzie, szum, szum. Wszystkie małe trwogi, w papierosa dym, dym zalewa płuca, piecze tak jak wstyd. Znik w czerwonych światłach, ledwo żywy lis. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy